उमा के साथ बैठे हुए थे और उमा बैठी हुई थी जो है, अब ध्यान नहीं दिया, ऋषि लोग आ गए महादेव से मिलने के लिए, अब कोई रोकने वाला तो था ही नहीं, आ गए तो उमा भी लज्जित हो गई, ऋषि भी लज्जित हो गए। ऋषि जो है देखे कि उमा के उमा को बैठा करके अपने अंग पर जो है वह महादेव बैठे हैं, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगा, वो लौट गए और उमा ने देखा तो उमा को बहुत संकोच हो गया, तो कहा कि ये तो बहुत बड़ा घर आप बनाए नहीं है, ये तो बहुत बड़ा उपद्रव है, कैसे कैसे काम। महादेव ने कहा अच्छा नाराज मत हो, इस वन में जो आएगा वो स्त्री हो जाएगा, समाधान कर दिया। कहा इस जंगल में जो आएगा, कि हम लोगों का बिहार जंगल है, इसमें जो आएगा वो स्त्री हो जाएगी, तो बस उसी में तो राजकुमार वो सब सेना आदि सहित हो गया स्त्री। बड़े परिश्रम से बनाया जो है वशिष्ठ जी ने उसको, वो जन्म तो उसका था पुत्री का, और पुत्री का जन्म ऐसे था कि जो है वो वशिष्ठ जी उसको यज्ञ के कर्ता थे, इला वशिष्ठ जी यज्ञ के कर्ता थे, और वो कभी कभी ऐसी वृत्ति हो जाती, वो माता ने ऋतिक को मिला लिया था, उसे कहा कि जो है तुम हमको कन्या होना, अब राजा पुत्र के लिए यज्ञ किया था, तो उसने जो है वह पुत्र के जगह कन्या का संकल्प कर लिया, तो कन्या उत्पन्न हुई, तो राजा को बड़ा दुख हुआ, तो राजा ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, पुत्रेष्टि यज्ञ हमने कराया, कन्या कैसे हो जाएगी, तो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने कहा ओहो गड़बड़ हो गया, इसमें तुम्हारी पत्नी ने ऐसा ऋतिज को मिला करके ऐसा कह दिया था कि तू कन्या का संकल्प, अच्छा चलो जो है अब। तो फिर उन्होंने आपने तपस्या के बल से उसको पुरुष बना दिया, पर भावी क्या होती है, देखो जंगल में शिकार खेलने गया आपने सैनिकों के साथ, जंगल में घुस गया, सब सैनिक और सभी जो है वो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये इस प्रसंग में कहा कि ये ऐसी चीजें हैं कि ये चीज व्यक्ति को कहीं से कितना भी बड़ा तपस्वी हो कहीं से कहीं गिरा देता है, क्या कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो इसमें ये तीन जो है ना, इनको नाश कैसे करना, मुख्य फल क्या निकला कि इसके त्याग का फल विशेष है, और रहते तो संसार में है ही है, इसलिए इसके त्याग की विशेषता यह है कि इसको त्याग करने वाला ही मोक्षार्थी बन सकता है। तो इसका त्याग कैसे करना, ये कठिन विचार है। कहा कि इनका उद्भूत होना ये कोई आश्चर्य नहीं, पर जैसे गीता में भगवान ने कहा कि पहली स्थिति जब तुमको अमृतत्व की तीव्र इच्छा हो जाएगी तब तुम सह लेओ, जैसे देखिए कि कोई अपने तप को सिद्ध करने के लिए कितना धूप सहन कर लेता है, जगत में लोग किसी इच्छा से भूख प्यास बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, ऐसे जब तुम समझो कि मोक्ष जो है ये मेरा काम ही नहीं बन सकता, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता, जब तक ये रहेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते, तो या तो लक्ष्य छोड़े, तो लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहते हो तो ये सहन हो जाएंगे, आएंगे पर सहन हो जाएंगे। इसमें ये चीज समझ के रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में इनको सहन करने की शक्ति है, जैसे देखो कोई सर्विस कर रहा है और उसका उस विभाग का मंत्री आ गया या कोई ऊपर का अफसर आ गया तो अन्याय भी बोलता है तो वो चुप रहता है, क्रोध तो आया अंदर पर बोलता नहीं, तो कैसे सहन कर लिया, क्यों सहन कर लिया, हमारी सर्विस चली जाएगी, सर्विस चली जाएगी तो 5,000 रुपए महीने की लालच से उसको सहन कर लिया उसने, क्रोध आया तो सहन कर लिया। एक सीमा पर सैनिक है तो अपने कर्तव्य दृष्टि से अथवा पैसे की दृष्टि से अपनी सर्विस की दृष्टि से काम को सहन कर लेता है। तो कोई बड़ा जो है वह बड़ा लोभ हो जाए ना, लक्ष्य हो जाए तो सहन कर लेता है। यदि रुपये के लिए भी व्यक्ति काम क्रोध को सहन कर लेता है तो परमार्थ का लोभ उत्पन्न हो तो हम क्यों नहीं सहन कर पाएंगे। तो सहन पहले कर, इसी को भगवान ने कहा था काम क्रोधो भवम भेद सोढ़ुम समर्थ। जो इसको सहन करने में, ऐसा नहीं कहा कि जो है काम क्रोध इत्यादि नहीं आता उसको, पर वृत्ति आती है पर उसको सहन करने में समर्थ हो जाता है। तो पहली स्थिति ये बनेगी कि सहन करने में आप समर्थ हो जाए, लेकिन इसे नहीं समझना चाहिए कि काम क्रोध आपको आया नहीं, काम क्रोध लोभ नहीं आया ऐसी बात नहीं, पर वृत्ति आई अब आप उसको कार्य रूप में परिणत नहीं होने दिए, सहन कर लिए। इसके बाद दूसरी भूमिका बनेगी कि जब सहन कर लेंगे तो विचार कर सकेंगे। जो सहन कर लेता है तो वो विचार कर लेता है, विचार कर पाता है कि देखो क्यों आना था हमने को क्रोध है, ये शत्रु है, इसको क्रोध जो है ये वृत्ति हमारे अंदर क्यों उठनी थी, नहीं उठनी थी। लेकिन सहन नहीं कर पाएगा तो विचार नहीं कर सकता। विचार वही कर सकता है कि जो सहन कर ले। तो ये दूसरी स्थिति आएगी तब आप विवेक कर सकेंगे, तो उत्पन्न का विवेक करेंगे तो जो है जब विवेक आप करेंगे तब फिर वो बाधित होता जाएगा, बाधित होता जाएगा, और बाधित हो जाएगा तो जब विवेक पूर्वक आप जो है वही काम करेंगे, पहले तो परमार्थ के लोभ से सहन किया अब विवेक से बाधित किया उसको, तो फिर धीरे धीरे जब वो देखता है तो उसका आना बंद हो जाता है, तब उसका आना बंद हो जाता है। तो आना जब बंद हो जाता है तब जो है वह फिर आपने जीत लिया उसको, ये विशिष्टता हुई, ये हो गई विशिष्टता। पर इनके प्रति सदा सावधान, संतों का कहना है कि मृत्यु पर्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं, इनका कोई विश्वास नहीं है, इसलिए कोई संत ये नहीं कहते कि हमने जीत लिया, क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं है। शरीर है त्रिगुणात्मक, कभी इनकी वृत्ति आ जाए हम अहंकार करेंगे, अहंकार के आश्रय से ये घुस सकता है कभी, इसलिए संत ये नहीं कहते कि हमने जीत लिया, ये अहंकार नहीं करते कभी। अहंकार किया कि वो कोई माया पकड़ लेती, बस यही है माया, ये है कि अहंकार करने वाले को माया पकड़ लेती, इसलिए इस प्रकार का अहंकार कभी नहीं करते। कहते भगवान की कृपा है नहीं आ रहा है, हैं? पर क्या हम क्या कर सकते, आवे तो हम क्या कर सकते, बुद्धि हमारी ऐसी हो जाए तो हम क्या कर सकते। बुद्धि हो जाएगी तो क्या कर सकते, इसलिए इस प्रकार का अहंकार संत नहीं करते। तो पर इसकी प्रक्रिया यही है, देखिए पहले आप परमार्थ के लोभ से सहन करें, क्योंकि जगत के लोभ से सहन हो जाता है काम क्रोध लोभ, तो परमार्थ के लोभ से आप सहन करें, और सहन करने के बाद फिर विवेक जो है विवेक पूर्वक सहन करिए, जब विवेक पूर्वक आपको सहन हो जाएगा तब फिर इसका आना बंद हो जाएगा, तो परमार्थ तत्व को जो है प्राप्त करने में अपने को पूरा सहयोग बनेगा, नरक का दरवाजा बंद हो जाएगा, यही इनकी विशेषता है, यही लागू बिना इसके नहीं होता भाई, हम तो अपना अनुभव यही बता रहे हैं, बाकी किसी के लिए लागू हो ना लागू हो, पर हमको तो ऐसे लगता है कि जब तक सहन नहीं करेगा तब तक विवेक क्या करेगा। एक कहो उस समय विवेक करने जाए, उस समय क्या विवेक करेगा, सहन कर पाएगा तब तो विवेक करेगा। कहे उस समय क्रोध है तो पानी पी ले, अरे पानी पी ले वो तो हम भी बताते हैं, पर उस समय तो उसको होश ही नहीं रहता है। तो उसी समय इसको सहन करना पड़ता है, जब वो वृत्ति आती है उसी क्षण जो है वह एक लोभ सामने रहता है, तुम्हारा परमार्थ बिगड़ जाएगा, उसमें सहन शक्ति आ जाए। भाई वो पहले से विचार करके निकले, वो निर्धारित रहता है ना, उस समय क्या वो निर्धारित ही रहता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मनुष्य शरीर में यदि हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हो कैसे सकता है, ये जो बात है ना। अभी मनुष्य शरीर मिला है, अभी इस समय यदि हम नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया। ऐसी जो अंदर एक जो है बुद्धि में निश्चय रहता है, वो सहन शक्ति उत्पन्न करता है, वो सहन शक्ति उत्पन्न कर देता है। वैसे अन्य भी तमाम प्रकार के बाह्य उपाय हैं, पर ये बड़ा नजदीकी उपाय बताते हैं। बाह्य उपाय भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, शास्त्र में कई स्तोत्र हैं, कई मंत्र हैं, कई ऐसे प्रयोग हैं, क्योंकि अन्न जल के शुद्ध करने से जो है वह मन शुद्ध होता है, आहार शुद्ध हो सप्त शुद्धि, तो उस प्रकार के प्रयोग अन्न जल इत्यादि के भी हैं। तो ये हो गया। अब एक विचार ये करते हैं कि मान लीजिए कि इन तीनों को हमने छोड़ दिया, त्याग करने वाले को विशेष की विशेषता है, काम क्रोध लोभ हमने छोड़ दिया, तो छोड़ने से जो है वह क्या है, क्या होगा, क्या लाभ होगा। तो कहा कि छोड़ने से जो है बहुत बड़ा लाभ होगा। ईतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयस्ततो ततो जाति परम गतिम। यही लाभ होगा आपको, है ठीक है। रही कामादि त्यागे सति अनर्था, क्या पाठ है, अनर्थाच्य है, कामादि त्याग आप करेंगे तो हमारे में पाठ है कि कामादि त्यागे सति अनर्थावरण श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति स्याता। तो ठीक है, मैंने ये लगाना चाहिए ना कि श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति स्याता, यही है ना। तो श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति द्विवचन है, है? अरे स्याताम क्या है, क्रिया, स्याताम क्रिया द्विवचन है कि नहीं, तो इसका कर्ता दो वचन होगा कि नहीं, है? तो दो वचन है तो वो दो वचन कौन होगा, चरण लगावे तो जो है वह चरण भी लग जाएगा, आवरण लगावे तो आवरण भी लग जाएगा, है समझे आप कि नहीं। अनर्थ और आवरण यही है श्रेय प्रतिबंध की निवृत्ति, ये हो जाएंगे। मैंने ये इनका है कि अनर्थाचरण अश्रेय प्रतिबंध, समझे ना, श्रेय प्रतिबंध अनर्थाचरण निवृत्ति, श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति, अनर्थाचरण निवृत्ति से श्रेय प्रतिबंध निमित्त, अर्थ अनर्थाचरण श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति, ये हो जाएगा। यही है श्रेय का प्रतिबंध। और यदि आवरण पाठ हो तो यही है श्रेय का प्रतिबंध, एक है अनर्थ और एक है आवरण, आवरण और अनर्थ। और नहीं तो जो है अनर्थाचरण और श्रेय प्रतिबंध अलग लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। तो हमारे में अनर्थावरण है, आप में अनर्थाचरण है, तो भी लग जाएगा। हमारे में तो ये हो जाएगा कि अनर्थ आवरण जो श्रेय प्रतिबंध है, ये दो हो गए श्रेय प्रतिबंध, कौन, एक अनर्थ और एक आवरण, और इन दोनों श्रेय प्रतिबंधों की निवृत्ति ये हो जाएगी। यानी अनर्थानिवृत्ति, अनर्थ रूप श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति, आवरण रूप श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति। अब में अनर्थ अनर्थ और जो है ये अनर्थाचरण एक हो गया है, और श्रेय प्रतिबंध कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि द्विवचन करना यही आवश्यक है ना, नहीं तो कोई बात नहीं थी। वही कर्तव्य का भान न होना और अनर्थ का आचरण करना, जैसे कर्तव्य का भान न होना ये पहले होगा, अकर्तव्य का आचरण होता है। तो एतैर विमुक्ता, ये कौन है एतै, ही कौन, ये त्रिभी, त्रिभी कौन है, काम क्रोध लोभ, ये कैसे हैं, तमो द्वारा ही, तमसो नरकस्य दुख मोहात्मकस्य द्वार भूतै, ऐसा मानो। तम क्या है कि नरक जो दुख मोहात्मक जो नरक है, क्योंकि रजोगुण है दुख रूप है, इसीलिए वहां भी दोनों है ना, रजोगुण तमोगुण है ना, वो तो रजोगुण है वहां पर समझना चाहिए अनर्थ है, और तमोगुण है आवरण, ध्यान में है ना। यहाँ पर देखे कह रहे हैं कि ये कैसे हैं कि तम हो गया, तमो द्वारा ही कह दिया, तम है जो है वह ये तमो द्वार को कह दिया दुख मोहात्मक है, तो दुख हो गया रजोगुण और मोह हो गया तमोगुण, तो तमो द्वारा इसे दोनों ले लिया कि दुख मोहात्मकस्य नरकस्य द्वार भूतै, दुख मोहात्मक जो नरक है उसका द्वार भूत है। कोई ऐसा मानते नरकस्य माने नरक साधनस्य द्वार भूतै, कोई नरक का क्या लेते हैं, नरक के साधन का द्वारभूत, नरक का साधन क्या है, वही है अनर्थावरण है ना, वही दुख रूप मोहात्मक उसका जो है वह माने कर्तव्य का भान न होना और अकर्तव्य में प्रवृत्ति, तो तमोगुण क्या है भान नहीं होने देता और रजोगुण विपरीत प्रवृत्ति करता है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा था नरकस्य दुख मोहात्मकस्य द्वाराणि, तो ऐसा समझिएगा कि जो है वह दुख मोहात्मक जो नरक है उसके द्वार भूत है, उससे विमुक्त पुरुष, उससे मान लीजिए आप विमुक्त हो गए तो क्या करेंगे, विमुक्त नर विमुक्त पुरुष, वह आचरति आत्मन श्रेय, इसका मतलब आत्मश्रेय का आचरण आप तभी कर सकते हैं जब काम क्रोध लोभ से आप उबर जाएं, और नहीं तो आत्मन श्रेय में प्रवृत्त नहीं हो सकते। अपने मुख्य कल्याण में परमात्म प्राप्ति रूपी कल्याण में प्रवृत्त कैसे हो सकते, इसलिए कहा विमुक्त आचरत्यात्मन श्रेय, जो वेद से बोधित अपना कल्याण मार्ग है उस कल्याण मार्ग का आचरण करता है। तो पहले क्या होगा पहले कामादि प्रतिबद्ध हो गए, है ना। पहले क्या था कि कामादि से प्रतिबद्ध हो करके श्रेय का आचरण नहीं करता था, है। अब कामादि प्रतिबद्ध प्रतिबंध दूर हो गया तो श्रेय का आचरण करेगा तो पुरुषार्थ की सिद्धि होगी उसकी। ध्यान में आया, होगा यही ना। कामादि से प्रतिबद्ध होकर के श्रेय का आचरण नहीं कर पाता था, श्रेय का आचरण करना चाहता था पर श्रेय का आचरण माने अपने कल्याण का माने मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुकूल जो आचरण है वो नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। क्यों? कि कामादि प्रतिबंध था। अब कामादि प्रतिबंध दूर हो गए तब जो है वह मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि उसकी बन जाएगी, क्योंकि तद अनुकूल आचरण करने में समर्थ होगा। दूसरी चीज ये है कि आश्रय क्या है? आश्रय एक श्रेय है, एक आश्रय जिसको प्रेय कहते, प्रेय। तो आश्रय जो साधन है वो काम क्रोधादि के द्वारा उससे नरक पात है, अब उसका प्रतिबंध रहित हो गया तो आश्रय का आचरण नहीं करेगा और श्रेय का आचरण करेगा। पहले क्या था? काम क्रोधादि के द्वारा श्रेय का आचरण नहीं कर पाता था, अश्रेय का आचरण उससे बलात् हो जाता था, है? हाँ, प्रेय का आचरण बलात् होता था उससे, माने अश्रेय का आचरण बलात् होता था और श्रेय का आचरण कर नहीं पाता था। अब प्रतिबंध दूर हो गया तो श्रेय का आचरण वो करेगा और अश्रेय का आचरण नहीं होगा, क्योंकि अश्रेय का आचरण वो बलात् करता था, कामी बनकर के, क्रोधी बनकर के, लोभी बनकर के करता था। तो ये अंतर पड़ जाएगा कि नहीं? तो ही आचरत त्यात्मनस्य। और यदि ऐसा आचरण करता है तो क्या फल होगा? तो इस लोक में भी सुखी होगा और सम्यक ज्ञान प्राप्त करके जो है पराम गतिम अति प्राप्त, परागति को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जब प्रतिबंध नहीं है तो उसके परागति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, फल हो जाएगा। इसी को कहा ततो याति पराम गतिम। भाष्य देख ले थोड़ा। एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः, तमोद्वारैः तमसो नरकस्य दुख मोहात्मकस्य, दुख मोहात्मक नरक, दुख मोहात्मक नरक यही है जो आसुरी संपत्ति ये जो है वह काम क्रोध लोभ कामादय तैः त्रिभिर् विमुक्तो नरः। इन तीनों से जो विमुक्त हो गया है ऐसा पुरुष आचरति अनुतिष्ठति। क्या? किम आत्मनश्रेय, आत्मश्रेय का अनुष्ठान करता है। कहा भी पहले भी तो अपने कल्याण का अनुष्ठान करता रहा होगा, कहते नहीं, वो यत प्रतिबद्ध पूर्वम नाचर, पहले काम क्रोध लोभ का प्रतिबंध था इसलिए प्रेम में ही प्रवृत्त हो पाता था, श्रेय में प्रवृत्त नहीं हो पाता था, इसलिए नाचरती तद अपगमात आचरती। और जब उसका अपगम हो गया तो श्रेय का आचरण होने लगा, जब श्रेय का आचरण होने लगा, श्रेय साधन में लग गया तो ततस्तद आचरणाद याति पराम गति मोक्षम अपि, तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, यानी अभ्युदय से लेकर के मोक्ष पर्यंत वो प्राप्त कर सकता है, अभ्युदय निश्रेय से दोनों की सिद्धि उसकी हो जाएगी। न केवलम श्रेय समाचरण आसुरीम च संपदम वर्जयन मोक्षमेव सम्यक धी द्वारा लभते किंतु लौकिकम अपि सुखम इति अपि अर्थ, जो अपि कह दिया ना, कहाँ अपि कहाँ है, हाँ, यानी केवल स्त्री का जो है समाचरण आश्रिम च संपदम वर्जयन, आश्रय संपत्ति को छोड़ करके स्त्री में भी का जो है वह आचरण करता हुआ मोक्ष ही प्राप्त करता है, ऐसी बात नहीं, सम्यक भी द्वारा मोक्ष में वह लभते इतना, किंतु लौकिकम अपि सुखम, इस लोक में भी सुखी रहेगा, इस लोक में भी सुखी रहेगा। भाष्य में मोक्षम अपीति गति, मोक्षम अपीति नहीं है, नहीं प्रति नहीं, अपीति होना ठीक, क्योंकि टीका में तो आप ही लिख ही रहे ना, मोक्षम अपि इति, इसी को तो टीकाकार कहते हैं लौकिकम अपि सुखम इति अपि है अर्थ। टीकाकार जब सीधे कहते अपि का अर्थ है तो अपि तो वहां पर है ही है ना, भाष्य में मोक्षम अपि। अभी एक विचार ये है कि अभी समाप्ति पर आ रहा है असूरिया संपदो वर्जने श्रेयसस्य करणे किम कारणम, कहा असुरी जो संपत है उसको त्याग करने में और श्रेय साधन करने में कारण क्या है, कैसे करें, इसके ऊपर कई जो है टीकाकार भिन्न भिन्न प्रकार का अवतरण मानते हैं। कोई श्रेय का साधन जो है ना आचरत आत्मन श्रेय, श्रेय का साधन क्या है पहले इस पर कुछ विचार करते हैं। तो कोई कहते श्रेय का साधन है तप है, योग है, कर्म है, भगवत आराधना है, है? ये है श्रेय का साधन। दूसरे ऐसा कहते हैं कि जो शास्त्रमोचित धर्म है यही श्रेय का मुख्य साधन, क्या मुख्य साधन है, तत्तद वर्ण आश्रम, जो स्व आश्रम के लिए उचित धर्म है वो शास्त्रमोचित धर्म जो है यही जो है वह श्रेय का मुख्य कारण है। तो जो इस प्रकार का जान करके श्रेय साधन में लगता है उसी का जन्म सार्थक है। उसका जन्म क्या है, वो सार्थक नर जन्मा उसको मानते हैं। उसका मनुष्य शरीर धारण करना जो है सार्थक हो गया, क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करना इसीलिए है श्रेय साधन के लिए है। तो श्रेय साधन में जो लग गया उसका तो मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक है, और यदि नहीं लगा तब तो वो पशु प्रवृत्ति का हो गया ना, पशु प्रवृत्ति, तो वो तो निरर्थक हो गया उसका, मनुष्य शरीर धारण करना निरर्थक हो गया उसका, मनुष्य शरीर धारण करना निरर्थक हो गया। तो जो श्रेय साधन में लग सकता है वस्तुतः मनुष्य शरीर का उपयोग ही कर रहा है, और जो भोगादि में लगा है कामादि से ग्रस्त है वो तो मनुष्य शरीर का उपयोग ही नहीं कर रहा है, तो उसका मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। जैसे अब विचार करके देखें कि हमारे अंदर जो स्वार्थ प्रवृत्ति है, जगत स्वार्थ प्रवृत्ति या मोह प्रवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति ये रजोगुण है और मोह प्रवृत्ति, मोह से प्रवृत्ति हो रही है तमोगुण प्रेरक प्रवृत्ति, इसमें तमोगुण प्रधान होता है रजोगुण कौन होता है मोह प्रवृत्ति, और स्वार्थ प्रवृत्ति में तमोगुण गौण होता है रजोगुण प्रधान होता है, ये थोड़ा अंतर देखो। तीन प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य शरीर में देखी जाती है, एक है स्वार्थ प्रवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति मैंने जगत के किसी विषय भोग को लेकर की प्रवृत्ति, जिसके मूल में है जगत का कोई विषय भोग, ये हो गया स्वार्थ प्रवृत्ति। और मोह प्रवृत्ति में स्वार्थ नहीं रहता है फिर भी प्रवृत्ति होती, वो स्वार्थ नहीं रहता है तो भी प्रवृत्ति होती, कैसे, जैसे देखिए पक्षी दिन रात अपने बच्चे के मुख में ले जाकर के चारा छोड़ रहा है, ये कहां स्वार्थ प्रवृत्ति है। ऐसे मनुष्य में भी मोह में बहुत व्यवहार कर रहा है, जिससे उसका कुछ ज्यादा स्वार्थ नहीं कुछ बनने वाला है, है? पर मोह नहीं छूटता, मोह के कारण वो प्रवृत्त होता है विभिन्न जगहों। वो स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ नहीं मालूम होता उसको, पर मोह उसको बड़ा प्रवृत्त करता है। वो जानता है कि ये अन्याय है, पर वो लड़के का मोह है वो प्रवृत्त होगा, उसको जो है उसके पोषण में प्रवृत्त होगा। जानता है कि इसके जीवन में जीवन खतरनाक है, फिर भी प्रवृत्त। मान लीजिए कि जो है वह बहुत निष्ठावान भी होता है, पर कभी जो है लड़का यदि चला गया था उसके लिए, और जानता है हमारा लड़का चोरी करके गया है, तो भी उसको जेल से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करेगा, बहुत बड़ा त्याग करेगा। यदि दूसरा कोई जो है वह जाए तो उसको गाली देगा, उसको छुड़ाने में नहीं प्रवृत्त होगा। तो वहां देखिए मोह प्रवृत्ति प्रधान हो जाती है, हो जाती कि नहीं? हाँ, मोह प्रवृत्ति प्रधान हो जाती है ना, कि भाई चोरी किया डाका डाला, पर अपना लड़का है, ये जो मोह है। यदि वो चोरी करने वाले डाका डालने वाले को अच्छा नहीं समझता, यदि कोई कोई चोरी किया तो उसको पकड़वा भी सकता है, पर लड़का यदि चोरी कर लिया तो उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए सब कुछ करता है। तो यहां स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं हो करके मोह प्रवृत्ति, मोह प्रधान रहता है। प्रवृत्ति के मूल में तो रजोगुण ही है, पर वह तमोगुण प्रधान है, मोह प्रधान है। तो पशु पक्षी सभी में ये दो प्रवृत्ति से व्यवहार होता है, स्वार्थ प्रवृत्ति और मोह प्रवृत्ति। मनुष्य में एक विलक्षणता है, क्योंकि मनुष्य शरीर जो भगवान ने बनाया है इसमें एक कर्तव्य ज्ञान अंदर देते हैं, उस कर्तव्य को ये समझ सकता है, वही धर्म है। इसीलिए ये धर्म की परिभाषा में न कह दिया आत्म, हाँ आत्मन स्वस्य च प्रियमात्र, कि उसको समझ सकता है और वही उसको अंदर से उसी में प्रियत्व है, उसका अंदर से सभी को सत्य में प्रियत्व है, झूठ में प्रियत्व नहीं। इसीलिए कोई झूठ बोल दे, अपना व्यक्ति झूठ बोल दे तो अच्छा नहीं लगेगा, कभी झूठ में प्रियत्व नहीं रहे। स्वयं बोलता भले ही है, और उसकी स्त्री झूठ बोल दे, उससे उसका लड़का झूठ बोल दे, मित्र झूठ बोल दे, तो उसको बिल्कुल सहन नहीं होता। इसका मतलब झूठ प्रिय नहीं है, अंदर से झूठ प्रिय नहीं उसको, बोलता किसी संस्कार से हो। झूठ एक नैमित्तिक है ना, और सत्य स्वाभाविक है। ये किसी भी किसी के भी आत्मा को जो है का स्वभाव झूठ बोलने का नहीं, झूठ किसी न किसी निमित्त से बोलता है, चाहे भय हो चाहे लोभ हो, कोई ना कोई निमित्त आएगा तो बोलेगा। और सत्य के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, एक विचारणीय बात है, सत्य के लिए निमित्त नहीं चाहिए। इसलिए आपका स्वभाव सत्य बोलना है, और रजोगुण तमोगुण के कारण आप स्वार्थ से मोह से झूठ बोल देते, फिर उसी का अभ्यास हो जाता है। प्रियत्व सत्य में है सबका, झूठ में प्रियत्व नहीं है। अस्तित्व भी सत्य का है, झूठ का अस्तित्व नहीं है। नहीं तो अस्तित्व होता तो झूठ बोल के क्यों कहता मैं सच बोला। प्रतिज्ञा सत्य की निभ सकती है, झूठ की नहीं निभ सकती। झूठ की प्रतिज्ञा कोई निभा सकता है? कभी नहीं निभा सकता। कैसे निभाएगा? आपको भूख लगी है, आपको कहा कि जो है भूख लगी है भोजन कर लो, कहा नहीं भूख नहीं लगी है, तो भेजने बंद हो। सत्य को ये बिना जो है आप चल नहीं सकते, सत्य की प्रतिज्ञा आपकी निभ सकती, झूठ की प्रतिज्ञा कभी नहीं निभ सकती। कि हम 24 घंटे झूठ ही बोलेंगे, आप प्रतिज्ञा करके देखे नहीं बोल सकते, चलेगा ही नहीं, जीवन ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य शरीर में एक विलक्षणता है, मनुष्य को इसीलिए आत्मना प्रिय कहा हुआ है ना, सत्य से प्रिय आत्मना, आत्मा को प्रिय सत्य, धर्म यही प्रिय है, अधर्म प्रिय नहीं। लेकिन मन जो है राजस और तामस हो जाता है, इसलिए ये प्रिय तो ठग जाता है, तो स्वार्थ मोह से प्रवृत्त होने लगता है। तो स्वार्थ मोह से प्रवृत्त जो होता है, इतना हमारे जीवन में पशु संस्कार है, ये आसुरी संपत्ति का संस्कार है, ये रजोगुण तमोगुण का संस्कार है। और जो हम अपने स्वभाव में बरतते हैं, ये सत्व का संस्कार है, यही दैवी संपत्ति का संस्कार है। तो धर्म में जो बर्तन हमारा होता है, उसमें सत्व की प्रधानता हो जाए, कर्तव्य की प्रधानता हो जाए। वहाँ वही तो कर्तव्य, वही तो धर्म है ना, वही कर्तव्य प्रवृत्ति, यही मनुष्यत्व है, मनुष्य शरीर में यही मनुष्यत्व है। इसलिए साधक को अनुसंधान करना चाहिए कि हमारी 24 घंटे की प्रवृत्ति में स्वार्थ मूलक कितनी प्रवृत्ति है, मोह मूलक कितनी प्रवृत्ति है, और कर्तव्य मूलक कितनी प्रवृत्ति है। कर्तव्य मूलक प्रवृत्ति जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, वैसी वैसी आप श्रेय के आचरण वाले हो जाएंगे, ये इसका तथ्य निकालना है। कर्तव्य मूलक प्रवृत्ति जितनी जितनी बढ़ेगी, इसीलिए कोई लोग ऐसा मानते हैं कि स्व आश्रमोचित जो धर्म है कर्तव्य मूलक, यही जो है वह श्रेय का साधन है, यहाँ से श्रेय का साधन शुरू होगा, और फिर अंत में जाकर के जो है आपका चित्त जब सर्व वासना से रहित संन्यास रूप हो गया, तब वो किसमें परिणत हो जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन ओंकारार्थ चिंतन में, इसमें प्रवृत्त हो जाएगा, पर चलेगा वहीं से, श्रेय के साधन का शुरुआत वहीं से चलेगा, फिर से कर्म संसिद्धित लगते। तो ये बात एक जो है वह ध्यान देने की यहाँ पर है, जिसको साधक के लिए, क्योंकि बहुत बार हम साधन करते हैं पर वो साधन हमारे रोग के अनुकूल नहीं होता, इसीलिए कई लोग इसको थोड़े कई अवतरण में लेते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि देखो, कोई मान लो काष्ठ तपस्वी है, तो वो भी जो है वह काम आदि का त्याग कर दिया है, काम आदि का त्याग कर दिया है, जबरदस्ती त्याग कर दिया, भाई हमने शरीर को बांध दिया एक खंभे में, अब खड़ा है, अब बांध दिया तो जो है वह त्याग तो दिया कि नहीं। तो हठपूर्वक जो काम आदि का त्याग है, वो बाहर से त्याग तो हो जाता है, पर वो अंदर से त्याग, वो अंदर से त्याग नहीं होता, यानी जो है, इसलिए जो है वह इससे उसको श्रेय सिद्धि नहीं हो सकती, केवल इससे श्रेय सिद्धि नहीं हो सकती। इसी को आगे बताएगी यह शास्त्र विधि मुस्तक, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके और तपादि में लगा रहेगा उसको श्रेय सिद्धि, क्योंकि वो अपने मन से किया, उसने शास्त्र की विधि से तो किया नहीं, शास्त्र की विधि से भी तपस्या होती है, पर वो शास्त्र विधि से तपस्या होती है, शास्त्र की एक विधि है, उस विधि से है, तो वो जो है वह क्या है कि वह सिद्धि को नहीं प्राप्त, ये बताना है। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि जिसलिए श्रेय जो है, अश्रेय का जो जो है अश्रेयाचरण और श्रेयाचरण, ये दो हो गए ना, ये दोनों में निमित्त शास्त्र है। अरे भाई, श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, इसका निर्णय कौन करेगा? शास्त्र करेगा। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका निर्णय आपका मन नहीं करेगा, इसका निर्णय आपका मन नहीं करेगा। रोगी का मन निर्णय नहीं करेगा कि क्या पथ्य है क्या कुपथ्य है, वैद्य की आज्ञा निर्णय करेगी, वैद्य की आज्ञा निर्णय करेगी कि क्या पथ्य है और क्या कुपथ्य है। अब कहे रोगी अपने मन से निर्णय कर लेगा, रोगी कैसे अपने मन से निर्णय कर लेगा, रोगी तो रोगी है, उसको उल्टे चीज खाने की इच्छा होती है तो उसका मन निर्णायक नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारा मन जो है, इसीलिए हम मन शब्द लेते हैं, आत्म स्वभाव तो ढक गया है, मन हो गया ऊपर, अब मन हो गया ऊपर मालिक हो गया नीचे, अब नौकर जैसा कहे वैसा मालिक चलता है, मन हो गया ऊपर, तो मन हो गया ऊपर, तो मन का निर्णय जो है यह स्त्री प्रिय का निर्णय मन नहीं कर सकता, कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय मन नहीं कर सकता, तो कौन करेगा, वो परमेश्वर की आज्ञा करेगा, ये जीव के हित के लिए जो वेद आदि में आज्ञा है वही निर्णय करेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि उसमें निमित्त जो है वह शास्त्र गम्यत्व है, इसलिए यह शास्त्र विद मुत्सृज्य वर्तते काम कर है ना, ये अवतरण लेते हैं। कोई ऐसा अवतरण मानते हैं इसका कि कामादि का जो त्याग है ना, वह कभी भी स्वधर्माचरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए कामादि का त्याग यदि किसी को करना है तो स्वधर्माचरण पर उसको आरूढ़ होना चाहिए, स्वधर्माचरण पर ही आरूढ़ होना चाहिए तो कामादि का त्याग हो जाए। शास्त्र दृष्टि जब पुरुष हो जाएगा तो प्रकृति परिचालित नहीं होगा, एक बहुत बड़ी चीज है दृष्टि, वो शास्त्र दृष्टि पुरुष हो गया तो प्रत्येक चीज में वो शास्त्र चक्षु से देखता है, जब शास्त्र चक्षु से देखता है तो उसका बनस चक्षु बाधित हो जाता है, रजोगुण तमोगुण बाधित हो जाता है, फिर वह सत्वगुण वाला हो जाता है। इसलिए लोग मानते हैं कि जिसलिए ऐसा है इसलिए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य अगला श्लोक बनता है। अब थोड़ा हम लोग विचार कर ले, अवतरण का विचार कर ले, असूर्या संपदो वर्जने श्रेयसस्य करणे किम कारणम तदा सर्वस्य एतस्य आसुर संपत्ति संपत् परिवर्जनस्य। ये आसुर संपत्ति का जो परिवर्जन है और श्री आचरणस्य च, ये दो चीज आई ना कि आसुर संपत्ति का परिवर्जन, ये दोनों एक साथ चलता है। देखो बंधा और नहर, आप देखेंगे जहाँ बंधा बनाते हैं तो दो काम एक साथ करते हैं, इधर बंधा बनाते उधर नहर खनते, बंधा बनाएंगे और नहर भी बने, क्यों दोनों काम एक साथ होता है कि बंधा तो पानी बांधेगा तो शक्ति को किधर लगाना है, वो जो शक्ति इकट्ठी होगी जल की जो शक्ति इकट्ठी होगी इसके लिए यदि आप कोई मार्ग नहीं बनाएंगे, चाहे विद्युत बनाने के मार्ग में लगाइए चाहे सिंचाई के मार्ग में लगाइए, कहीं लगाना पड़ेगा ना, इस शक्ति को आप लगाने की प्रक्रिया नहीं बनाएंगे तो पानी जब ऊपर ऊपर से बहने लगेगा तोड़ेगा उसको बंधक। इसलिए दोनों काम जो है, इसीलिए अभ्यास वैराग्य दोनों एक साथ करने पड़ते, हट से काम नहीं चलता, अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि आसुर संपत्त परिवर्जन और श्रेय का आचरण, श्रेय आचरण में लग गया, स्वधर्म अनुष्ठान में लग गया, अभी आसुर संपत्ति यदि आ जाती है तो फिर झट आ भी गई तो उसको फिर पीछे कर दे, धीरे धीरे उसके लिए फुर्सत नहीं रहेगी, धीरे धीरे उसके लिए फुर्सत नहीं रहेगी, अपने आप चले जाएगी। तो आसुर संपत्त वर्जनस्य श्रेय आचरणस्य च शास्त्रम कारणम, इसमें शास्त्र ही कारण है। थोड़ी टीका देखिएगा, तस्य कारणत्वम साधेति शास्त्र का, शास्त्र प्रमाणाद उभयम शक्यम कर्तुम नान्यथा, शास्त्र प्रमाण से ही ये दोनों काम आप कर सकते हैं, मनमानी ढंग से दोनों काम नहीं कर सकते, शास्त्र प्रमाण से ही कर सकते हैं। उक्तम उपजीव्य अनंतर श्लोकम प्रवर्तयति, इसी के आधार पर जो अगला श्लोक है उसको ले आते, यही उसका अगले श्लोक का उपजीवन है। यही आधार है। इसी आधार पर अगले श्लोक को कहें, यह शास्त्र